Сергей Гайдукевич удокладняя. У нас госсектор давлеет и превалирует. В настоящее время контроль банковской системы полностью осуществляется государством. Приезжает инвестор, сейчас выгодно. Беларусь, Казахстан, Туркменистан, вот эти страны, где госсектор контролирует. Адрозно от депутата Гайдукевича, старшиня президиума Республиканской конфедерации предпринимательства Владимир Карагин настроены по-иншему. И он твердит, что всесветный финансовый кризис уже негативно отбивается на белорусских предпринимальниках. Банки более осторожно выдают кредиты. А банки теперь больше осторожно выдают кредиты предпринимальникам. Некоторые навык припынили кредитование проекту малого бизнеса. Другая проблема – рынки сбыта для наших товаров, особливо в Украине и в России. И третье – огульный настрой у деловом сироде, коли доминуя не оптимизм, а пригнеченность. Возникая невызначенность, повстают проблемы пленования и прогнозования. И уже можно казать про зменьшение зацікавленості инвесторов у шерагу проектов. Литерально только что мне телефоновал один предпринимальник, який занятый будовлей очищального центра. И каже, что один из инвесторов отмовился удельничать у финансовании этого проекта. Отказался сейчас участвовать в финансировании этого проекта. Гэта было меркаванне старшыні прэзідыума Рэспубліканскай канфедэрацыі прадпрымальніцтва Уладзіміра Карагіна. Сёння міністр фінансаў Расіі Алексей Кудрін заявіў, што Расія прыняла рашэнне выдзеліць Беларусі крэдыт на суму 2 мільярды даляраў. Чаму рашэнне выдаткаваць крэдыт, якое неаднаразова адкладалася, было прынята менавіта цяпер? Наколькі патрэбныя цяпер Менску грошы і што Масква будзе патрабаваць узамен? На гэтае пытанне нашага аглядальніка Віталя Цыканкова адказвае шэф-рэдактарка газеты «Народная воля» Святлана Калінкіна. Бліц-аналіз свабоды. Пытанне пра гэты расійскі крэдыт першню было пастаўлена яшчэ ў канцы мінулага года падчас візіту Беларусь Уладзіміра Пуціна. З таго часу яно неаднаразова адкладалася, і вось пра выдаткаванне гэтага крэдыту было аб'яўлена менавіта сёння, літаральна за некалькі дзён да сустрэчы прэзідэнтаў Беларусі і Расіі. На вашу думку, ці не выпадкова абвяшчэнне аб выдаткаванні крэдыту прагучала менавіта зараз? Я думаю, што гэта сапраўды не выпадкова было зроблена напярэдадні сустрэчы Мядзведзева і Лукашэнкі, таму што сітуацыя, нягледзячы на афіцыйныя усялякія заявы, яна пагаршаецца. Сёння таксама стала вядома і пра тое, што ўзніклі праблемы з экспартам у Расію, і, напрыклад, КАМАЗ патрабуе ад беларускіх прадпрыемстваў знізіць кошты пастаўляемай прадукцыі. Так, напрыклад, КАМАЗ патрабуе ад Белшыны, каб кошты былі паніжаны ажно на 20%. Ужо не хаваюць фактычна спецыялісты заводаў, што ў іх узніклі праблемы па разліках за контракты за адгружаную ў Расію прадукцыю. Таму, каб хаця б нейкім чынам сняць вастрыню гэтага пытання, і аб'яўлена аб тым, што Расія выдзяляе Беларусі крэдыт. Крэдыт выдзяляецца ў той час, калі ў Беларусі даволі вялікія золотавалютныя запасы, калі бюджэт працуе з прафіцытам. І ў многіх узнікае пытанне, навошта Беларусі гэты крэдыт? Здаецца, такое пытанне нават задаваў Станіслав Богданкевіч. Як бы вы на яго адказалі? Чаму Беларусі патрэбен крэдыт? Таму што беларуская эканоміка, беларуская банкаўская фінансавая сістэма, яна працуе на заёмных грошах. На грошах, якія бяруцца ў заходніх краінах альбо ў Расіі. Расійскі крэдыт для нас самы выгадны таму, што ён, па крайней меры, быў раней па выгадных для нас ставках. Ён выдаваўся там на 15 гадоў пад мінімальныя працэнты. Гэта фактычна проста фінансавая дапамога. Таму гэта, сапраўднае выратаванне для Беларусі. Хаця я зраблю тут адну гаворку, трэба ведаць яго умовы. І як эканамічныя умовы, юрыдычныя умовы, так і палітычныя умовы, бо, як мне здаецца, яны абавязкова былі. Відавочна, што апошнія тыдні пасля парламенцкіх выбараў афіцыйны Менск зрабіў некалькі дэманстратыўных крокаў, ці прынамсі прапагандыцкіх заяваў у бок Масквы. Гэтая заява Александра Лукашэнкі антынатаўскі, скажам так, гэтая заява пра супрацьваектную абарону і паведамленне пра падрыхтоўку канстытуцыйнага акту. Ці не можна лічыць рашэнне Расіі аб выдзяленні крэдыта крокам на сустрэч афіцыйнаму Менску, і абодва бакі хочуць падкрэсліць, што іх зараз нейкі медовы месяц? Гэта сапраўды так, толькі я б дадала яшчэ вельмі важны, на мой погляд, момант. Гэта размовы пра ўвядзенне ўсё ж такі расійскага рубля ва ўзаемаразліках паміж нашымі краінамі як мінімум і як адзінага плацежнага сродка, як максімум. Я думаю, што гэтае пытанне з павесткі дня не знята, і наадварот яно стало ўсё больш актуальным. Як мне здаецца, вслед за крэдытам Расія будзе патрабаваць увядзенне рубля. Бліц-аналіз свабоды. На пытанне нашага аглядальніка Віталя Цыганкова адказвала шэф-рэдактарка газеты «Народная воля» Святлана Калінкіна. Вы слухаеце «Радыё Свабоды» і зараз напамін пра яшчэ адну з сённяшніх перадачаў. Стыпендыі для навучання ў расійскім інстытуце нафты і газу прапаноўвае «Белнафтахім». Вучоба ў Маскве – адным з самых дарагіх гарадоў свету. Вышэйшая адукацыя, вартасць расійскіх дыпломаў па прэстыжнай спецыяльнасці ў сферы нафтагазавай прамысловасці і нефармальная ініцыятыва беларускай моладзі ў Маскве у новай перадачы «Беларуская замежжа» з досведам беларускай моладзі з Масквы. Перадача Тацяны Поклад у нашым эфіры менш чым праз 25 хвілінаў. А зараз форум «Свабоды». З дыскусіямі чытачоў нашага сайту вас пазнаёмяць Тацяна Поклад і Юрый Дракахруст. Сёння ў Варшаве міністр замежных спраў Польшчы Радаслаў Сікорскі сустрэнецца з дэлегацыяй беларускай апазіцыі. Наведнікі сайту «Свабода.орг» дыскутуюць. Павел з Варшавы па-польску звернуся да Радаслава Сікорскага. Пані міністру, прашу памятаць пры сустрэчы, што справа добрых стасункаў з Беларусю, а таксама інтарэсы паляка ў Беларусі для Польшы справа прыярытэтная. Улады ў Беларусі з часам зменяцца, паміж нашымі краінамі заквітнеюць цывілізаваныя еўрапейскія стасункі. Няхай пан міністр не слухае Мілінкевіча, бо гэтая асоба не прадстаўляе інтарэсаў дэмакратычных у Беларусі. Святлана Спінску адказвае. Павел з Варшавы больш ведае, чым мы ў Беларусі, а галоўнае жадае скампраментаваць Мілінкевіча. Экс-кандыдат прэзідэнты Беларусі вядомы ў кожным кутку Беларусі. Гэта пытанне, каму замінае сёння Мілінкевіч, якім палітычным сілам? Наведнікі сайту «Свабода.орг» працягваюць і сёння дыскутаваць на тэму, якая абмяркоўвалася ў перадачы «Праскі акцэнт». Што трэба мяняць у апазіцыі? Павал. Апазіцыю мяняць. І ў апазіцыі змены трэба было праводзіць не цяпер, а прынамсі пасля выбараў у 2006 годзе. А зараз ніякіх зменаў не адбудзецца, як і раней. А нават калі яны і адбудуцца, гэта не зменіць сітуацыю ў краіне. Сяржук. Было ж ужо апытанне слухачоў «Свабоды». Там што казалі? Радыкальныя метады барацьбы. З народам працаваць? Да вы нават нас не чуеце. Яшчэ раз. Радыкальныя метады барацьбы. А наведнік, які падпісаў свой каментар, сціплая баяльнасць канфармістаў расстаўляе акцэнты. Змагацца трэба за свабоду, а не за ўладу. Бо ўсталяваны рэпрэсіўны рэжым па вызначэнні ніколі не аддасць уладу сваім апанентам. Загуляліся зайцы ў дэмакратыю з ваўкамі. І плац з Менску. Што спадарства не ведае, што рабіць, гэта відавочна. Але ж адказ на гэтае пытанне ні ў якіх кніжках не напісаны. Яго трэба шукаць. А каб шукаць, трэба вучыцца. А людзі ў нас нармалёвыя. Адразу бачаць, ці ёсць чалавеку што прапанаваць. Не дурыце людзям галаву. Пачынайце вучыцца спакойна, сістэмна. Не гаранты, але дасць Бог, можа, нешта атрымаецца. З дыскусіямі чытачоў нашага сайту вас пазнаёмілі Тацяна Поклад і Юрый Дракахруст. А зараз перадача «Званкі на свабоду». Сённяшні выпуск падрыхтавала і вядзе Галіна Абакунчык. Міжнародны фінансавы крызіс – тэма, якую абмяркоўваюць слухачы «Свабоды». Разваліўся саюз, а яго непарушнасць гарантавалі танкі і пушкі. Можа быць, капец і ўклад, які ляжыць у банку. Тады за мільён купіш у лаўцы і толькі пачачку курыны бланкі на бульён. Як зберагчы кабейку? Трэба купіць нерухомасць, хатку, 10 соток зямелькі. Слухач гаварыў, які некалі ў банку ўклад згубіў. Далей выказванні на адрас кіраўніка краіны і апазіцыі. Лукашенко послухав, як он виступав, що треба йти в Європу. Давно треба було так робити з Європою, а не тягнути нас у багно, жили б дуже хорошо. Из Борисова. Слушайте, я хочу несколько слов сказать о нашей белорусской оппозиции. Почему она потеряла так авторитет среди народа?